lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł. I skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 20. Małgorzata Mędborska, zapraszam na serwis Trójki. Ja w tym serwisie o zakończonych pracach nad planem bezpieczeństwa Polski, masakrze w jednym z meczetów w Nigerii, świątecznym szaleństwie zakupów za oceanem. Ale zaczynamy od Kijowa. W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy o rezygnacji Ukrainy ze statusu państwa niezależnego i o członkostwie w NATO. W związku z aneksją Krymu i rosyjską agresją na wschodzie poparcie dla takiego kroku jest rekordowe i wynosi 51%. Jedynie co czwarty Ukrainiec jest takim planom przeciwny. Projekt wniósł deputowany bloku Petra Poroszenki Taras Batenko. Chodzi o wprowadzenie zmian do ustawy o zasadach polityki wewnętrznej i zagranicznej, wykreślenie punktu o statusie państwa niezależnego i wpisanie dążenia do członkostwa w NATO. Ukraińcy są przekonani, że sojusz będzie receptą na rosyjską agresję. Według rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andrija Łysenki Rosjanie cały czas przywożą na Ukrainę sprzęt wojskowy. W ciągu ostatnich trzech dni wjechały trzy czołgi, dwa transportery opancerzone, dwie wyrzutnie grat, 121 ciężarówek i inny sprzęt. Część przewoziła wojskowych. Strona ukraińska zastanawia się, czy nie jest to zapowiadany przez Rosjan ósmy konwój humanitarny. W ciągu ostatniej doby zginął jeden ukraiński wojskowy, trzech zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 92 osoby zginęły wskutek potrójnego zamachu, do którego doszło podczas modłów w jednym z meczetów w Kano na północy Nigerii. Ale to nie jest jeszcze ostateczny bilans masakry. Według służb medycznych liczba śmiertelnych ofiar będzie rosła, bo prawie 130 osób odwieziono do szpitali i stan niektórych jest krytyczny. Na razie nikt nie przyznał się do dokonania zamachu, ale podejrzenia padną zapewne jak zwykle na islamistów z Boko Haram, którzy od 5 lat prowadzą zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii lub przynajmniej jej części w muzułmańskie państwo wyznaniowe. W ciągu 5 lat w wyniku rebelii w Nigerii, najludniejszym kraju Afryki, zginęły tysiące ludzi. Podchorążowie przyszłością armii, mówił do przyszłych oficerów Wojska Polskiego prezydent Bronisław Komorowski. Spotkał się z grupą młodych żołnierzy w przeddzień Dnia Podchorążego. Święto nawiązuje do historycznych wydarzeń i wybuchu powstania listopadowego. Warto pamiętać o nocy listopadowej, warto pamiętać o wydarzeniach, które porwały do walki tysiące ludzi, przekonywał prezydent. Podchorążowie rozstrzygnęli o tym, że wybuchło powstanie, że potem dopiero generałowie stanęli po tej samej stronie, że gdzieś naród był reprezentowany przez tych najmłodszych, najbardziej zapalczywych, ale również najbardziej owianych duchem patriotyzmu żołnierzy. I warto o tym pamiętać po to, aby być gotowym do dźwigania cząstki odpowiedzialności za ojczyznę. Trzeba o tym pamiętać, aby w sobie budować taką gotowość do służby w sytuacjach najtrudniejszych. Obecny na uroczystości minister obrony Tomasz Siemoniak informował. Zakończyliśmy pracę nad planem wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, współpracując też z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, z wieloma resortami i to jest taki mocny akcent dopełniający. Świętujmy romantyczne rocznice improwizowanych działań naszych przodków, ale miejmy dobre plany, miejmy dobrą armię. Dokument opisujący plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa trafił dziś do premiera. Wykopacz ma klauzulę tajności. Prawdopodobnie zostanie omówiony na najbliższym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polska chwalona przez Komisję Europejską za skuteczne i ambitne reformy strukturalne, choć między innymi o łatwiejszy dostęp do zawodów regulowanych i przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. Jak wskazała komisja, od 2013 roku zostało zliberalizowanych 141 zawodów, w tym prawników, notariuszy, agentów nieruchomości i taksówkarzy. Deregulacja dotycząca kolejnych 101 zawodów planowana jest na początku przyszłego roku. Oprócz naszego kraju komisja doceniła wprowadzanie reform przez Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Unijna komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen podkreślała jednak, że konieczne są dalsze wysiłki krajów członkowskich w tym zakresie ze względu na niepokojącą sytuację na unijnym rynku pracy. Bezrobocie wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Ponad 24 miliony osób nie mają pracy. Potrzeba nam odwrócenia tego trendu, by osiągnąć cel 75% zatrudnienia do 2020 roku. Zgodnie z ostatnimi danymi Eurostatu, w październiku stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,5%, a w całej Unii 10%. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Gigantyczne kolejki ustawiały się tej nocy przed domami towarowymi w USA. Amerykanie rozpoczęli świąteczne zakupy. Miliony Amerykanów ruszyły na zakupy zaraz po zakończeniu tradycyjnej kolacji z indykiem w święto Dziękczynienia. Niektóre sklepy mimo święta czynne były od czwartkowego poranka, a przed wieloma z tych, które otwierały się dopiero w piątek, przez całą noc stały potężne tłumy czekające na swoją okazję. Pragnienie zdobycia przecenionej lalki Barbie zakończyło się bójką w jednym ze sklepów w Los Angeles. W supermarkecie w Houston przepychanki były tak nerwowe, że musiała interweniować policja. Szacuje się, że w tym roku Amerykanie wydadzą na świąteczne zakupy aż 617 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu dla Polskiego Radia Dorota Wysocka. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sobota ze słabymi opadami śniegu na wschodzie, dużo chmur, trochę rozpogodzenia, słońce wysoko w górach i zimno, minus 5 stopni na wschodzie, minus 2 w centrum, plus 1 na zachodzie i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę, tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 22-calowy monitor Full HD marki LG z matrycą IPS oraz tunerem telewizyjnym za 649 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Dzień dobry, sąsiadko. Ale pogoda, co? A pani na spacer z pieskiem? Tak, czy ciepło, czy zimno. Max codziennie musi wyszaleć się na zewnątrz. A co się stało z pani gardłem? To przez zmiany temperatur. Czuję, że jest osłabione, coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury.

Tak, to nowy singiel i tytułowa piosenka z ostatniej płyty WW, Dobry Wieczór, w tym tygodniu na miejscu 25. YouTube wymienia YouTube. Na 24. Every Breaking Wave. Jak sobie poradzi ten nowy singiel? Every Breaking Wave, YouTube od razu na miejsce 24. 1713 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Panie Marku, w Białymstoku na Wąskiej już minus 8 stopni, a to jeszcze nie zima. Trzecia nowość. Nowość, trochę starość, ale w zupełnie innej wersji, bardziej rockowej. Love Kills, Queen 23. No.

Take Me to Church. Hozje. 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 21. Za 19 minut 21. To jest 1713 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Gaba Kulka, Wielkie Wrażenie. 15 tygodni na liście. Dziś na 20. Gaba Kulka, Wielkie Wrażenie, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. List od pani Poli. Pisze w imieniu grupy miłośników listy przebojów skupionych na twarzaku. Nasza grupa liczy ponad 22 tysiące członków, a miłościwie nam panuje administrator i założyciel Tomek. Tomek dzisiaj ma bardzo trójkowe 33 urodziny. Tomku, wszystkiego najlepszego i dzisiaj Pearl Jam specjalnie dla ciebie. Pearl Jam, Pendulum i teraz będziemy czekali na nową płytę. 19 miejsce dzisiaj dla Pearl Jam, a 18 Nosowska ściemnia się. 11 tygodni na liście, oczko w dół na miejsce 18. Mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, a strona polskieradio.pl/trójka i stamtąd głosy. Zachodzi. Jeśli dobrze policzyłem, to 8 coverów dzisiaj na liście, m.in. ten, Się ściemnia, Nosowska 11 tygodni na liście na 18. Jack White, Would You Fight For My Love, dziś 17. Would You Fight For My Love, 18 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. Odbili się na 16 Arkanoego. Arkanoego, rozpędzony. Proszę uważać za kierownicą. 4 do góry na miejsce 16. 17-13, czyli 1713 wydanie listy. 9 do 21. Syreny, Artur Rojek. Najdłużej 28 tygodni na liście. A potem, kiedy